finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 7 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zubrowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne rozmowy rząd o światowe związki o podwyżkach. Negocjacje rozpoczną się o 19. Nie ma już śladu po wypadku na A2. Autostrada pod Nowym Tomyślem jest przejezdna w obu kierunkach. Polak wystartuje w słynnym wyścigu wioślarskim w Londynie. Cambridge, Oxford, attention, go! Wieczorem rozmowy rządu i oświatowych związków zawodowych o podwyżkach dla nauczycieli. Spotkanie w Warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog zaproponowała strona rządowa. W piątek związkowcy odrzucili propozycję, którą przedstawiła wicepremier Beata Szydło. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych cały czas deklarują, że jeśli nie będzie porozumienia, jutro rozpoczną bezterminowy strajk w szkołach. O tym, że wieczorem rząd złoży związkowcom nową propozycję, mówi Polskiemu Radiu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Przedstawimy dodatkowe wyliczenia, dodatkowe informacje. Namawiamy do tego, żeby zmienić cały system. Namawiamy do tego, żeby zawrzeć nowy społeczny pakt pomiędzy rządem a nauczycielami. W efekcie tych zmian nauczyciele dyplomowani, którzy dzisiaj zarabiają średnio nieco powyżej 5 tysięcy, w roku 2023 zarabialiby ponad 8 tysięcy złotych. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz ma nadzieję na porozumienie. Zakładam, że strona rządowa robi to takim rzutem na taśmę, nie po to, żeby po raz kolejny rozjuszyć nauczycieli, przedstawić propozycję, która wiadomo, że będzie do odrzucenia, po to tylko, żebyśmy ją odrzucili, tylko że przyjdzie z tymi pomysłami, które będą korespondowały z oczekiwaniami partnerów w postaci Forum i ZNP. A ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w tym roku. Przejezdna jest zablokowana przez całą noc autostrada A2 z Poznania w stronę Świecka. Po wypadku pomiędzy węzłami Buka, Nowy Tomyśl, kilka godzin wcześniej służby drogowe odblokowały trasę w kierunku Warszawy. W okolicy Wąsowa w Wielkopolsce wczoraj wieczorem zdarzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy. Jego kierowca zginął na miejscu. Jedna z ciężarówek przebiła bariery energochłonne i zablokowała drogę w obu kierunkach. Wysypał się przewożony przez nią cukier. Towar trzeba było z autostrady posprzątać. Polak weźmie udział w słynnym wyścigu wioślarskim między prestiżowymi angielskimi uczelniami Cambridge, Oxford. Natan Węgrzycki-Szymczyk to zawodnik AZS AWF Warszawa. W 2016 roku był wicemistrzem świata w kategorii do 23 lat. W Cambridge studiuje zarządzanie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Cambridge, Oxford, attention, go! Dystans prawie 7 kilometrów. Czas wiosłowania? Rekordowy to ponad 16 minut w przypadku mężczyzn, 18 dla kobiet. Wiosłować będzie też nasz rodak. Natan Węgrzycki-Szymczyk oglądał boat race od dziecka. Odkąd pamiętam, wyścig na wiosnę był w harmonogramie. Zawsze na telewizorze leciał. To drugi w historii Polak biorący udział w wyścigu. Jego wysiłkom przyglądać się będzie około 250 000 ludzi. Podobno jest olbrzymi hałas. Pracujemy nad tym, żeby nie zwracać uwagi na to, co się dzieje dookoła nas i skupić się na tym, co robimy. Pierwszy wyścig odbył się w 1829 roku. Od 1856 wiosłowanie jest właściwie wydarzeniem corocznym z przerwą na lata I i II wojny światowej. Historyczny bilans? Cambridge 83 zwycięstwa, Oxford 80. Do tego jeden remis. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A wyścig ruszy około 16.15 czasu polskiego, a kolejny serwis za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale chwilami na wschodzie może się jeszcze chmurzyć i tam niewielkie opady deszczu. Na termometrach w Zakopanem 12 stopni, w Augustowie 14, w Warszawie i Rzeszowie 16, we Wrocławiu 18, najwięcej 19 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Marek Pyza. Czy Paweł Adamowicz to postać na pomniki? Dorota Łosiewicz, Izabel i Kazimierz. Kto jest ofiarą? Wojciech Biedroń. Kto kłamie w kampanii? Oglądaj telewizję w Polsce.pl, w kablówkach i w cyfrowym Polsacie. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Druga godzina Piosenek bez granic, załoga bez zmian, Iwanka Kunewa, Halinka Wachowicz i w zastępstwie dzisiaj Wojciecha Mana, Jan Chojnacki. I nawiążę jeszcze do poprzedniej godziny, kiedy to zaprezentowałem nagranie Akiry Yoshikawy, zapomnianego perkusjonisty japońskiego, który wykonał swoją wersję Hey Jude, i to wykonanie miało warstwę językową, nie do końca jasną dla mnie. Otrzymałem dosyć kategoryczną informację od słuchaczki Leny, która mówi, że Hey Jude zaśpiewał ten artysta w zachodnioafrykańskim języku Yoruba. No to umówmy się, że tak właśnie jest i tak ma pozostać. Jeszcze też nawiążę do poprzedniej godziny, czyli do informacji o tym, że Ken Wayne Shepherd będzie w Europie i być może będzie także w Polsce. Mam 100% pewność, że będą w Polsce tego lata, czy też na przełomie wiosny i lata, artyści, którzy już występowali w Polsce, po raz pierwszy wystąpili na Suwałki Blues Festival 2 lata temu, no a teraz powracają i powracają też z nową płytą. Ten album nosi tytuł Keep On, a z tego albumu utwór Whiskey Love. A chodzi o zespół, który nazywa się Southern Avenue. Muddy walls, moonshine, dirty windows, hard times, no escaping, love abused, wrecked my whole world, and now he's amused. When I get tired, I get tore up, only to bow, wanna show me love. To the bottom, give me a hug. Fill my heart when you fill my cup. That whiskey love, I hate you so much. Oh, whiskey love, I can't get enough. Oh, whiskey love, I hate you so much. Oh, whiskey love, I can't get enough. Show no remorse, ain't got shit to lose. Just young and dumb, and in love I had no clue. Love fucked my life, he killed my spirit. A shot of brown for a broken heart to heal it. Oh, when I get tired, I get tore up. Born in a battle, gonna show me love. Get to the bottom, give me a hug. Fill my heart when you fill my cup. That whiskey love, I hate you so much. Me of my youth. Whiskey Love, nowiuteńkie nagranie Southern Avenue, zespołu, który wkrótce powróci na występy w Polsce. I w ogóle lato nam się robi pięknie, wypełnione różnymi atrakcjami, także takimi, które mogą cieszyć słuchaczy piosenek bez granic. Wśród tych atrakcji także kolejna wizyta w Polsce grupy Willie and the Bandits. Grali także przecież u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Także możemy ich traktować jako dobrych znajomych. No a właśnie nową płytę nagrali, dwa czy trzy nawet numery już w piosenkach bez granic przedstawialiśmy. No a teraz jeszcze jedną z taką oto informacją, że 1 sierpnia Willie and the Bandits wystąpią na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. A teraz zagrają Keep It on the Down Low, Willie and the Bandits. Calling it on. PG in the backseat, setting the tone. Escape to the whiskey, there's no surprise. I'm living in a reality that burns the skies. Man, I'm feeling fine. I'm rocking the club like a wolf pack. The after party starts, the sun attacks. Don't end, cause I'll be on my Jones. Those thoughts of betrayal that shake my bones. Man, I'm feeling fine. Lord, I'm always keeping on the down low. Some days it ain't good. Always keeping on the down low. Tell me where I'm always keeping on the down low. Some days it ain't good. Always keeping on the down low. Tell me where I'm. Put that bottle away. Look back, react, attack, it's gone. That inspire to cover our fragility with fresh attire, to save ourselves from the segregation, to act as the pawn of regulation. Man, I'm feeling fine. It's easy to psychoanalyze. I'm victim of circumstance, no pantomime. The darkness and light accompany my mind. I can't ever seem to find the right kind. Man, I'm feeling fine. Lord, I'm always keeping on the down low. Some days it ain't good. Always keeping on the down low. Tell me where I'm. Always keeping on the down low. Some days it ain't good. Always keeping on the down low. Tell me where I'm. Put that bottle away. Look back, react, attack, it's gone. You look back and it's gone. You look back. Willy and the Bandits. Tu u nas w Piosenkach bez granic ze swojej nowej płyty zatytułowanej Path. No a 1 sierpnia na żywo w Dolinie Charlotte na festiwalu Legend Rocka. I ten wieczór 1 sierpnia wypełnią oni. No a w drugiej części Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Znalazłem dosyć niespodziewanie nagrania Los Lobos na albumie wydanym z okazji 75. urodzin Joni Mitchell. Z tej samej okazji odbył się koncert, na którym wystąpiło wielu znakomitych artystów. Ten koncert został zarejestrowany. No i wśród tych znakomitości są, tak jak już mówiłem, Los Lobos, którzy wykonali Nothing Can Be Done. Jenny w towarzystwie swoich ziomków, że tak powiem, meksykańskich, z meksykańskimi korzeniami, czyli Cezara Castro, Marisol i Xochitl Flores. Los Lobos z przyjaciółmi. Nothing Can Be Done. And say you don't know what you're doing. There are no victimless crimes. I know I'm out here in these graffiti ruins, my love. Oh, I'm not. Smoking gun. Oh, nothing can be done. Nothing Can Be Done, jedna z pieśni z tej skarbnicy Joni Mitchell. Los Lobos z towarzyszeniem La Marisol, Xochitl Flores i Cezara Rojasa Castro. Przenieśmy się teraz... jeszcze wrócę do tego, że Los Lobos po raz pierwszy... w Polsce. Będą 1 sierpnia w Dolinie Charlotte, Festiwal Legend Rocka. No i z tej właśnie doliny, czyli takiego miejsca, które teoretycznie jest środkiem niczego, a tyle dobrych wrażeń muzycznych stamtąd wyniosłem, przenieśmy się do Nowego Orleanu, do którego jakoś jeszcze nie dotarłem, a z którego przecież tyle pięknych wrażeń w postaci nagrań dotychczas do mnie dotarło. It's her silhouetted on wires. It was the old window fan catching rusty twirls like a cheese puff in the rain. No, I didn't stand a chance. I was a laid out piece of street debris. Dancing down Decatur Street. What was this? What did I find? Rolling on this New Orleans tide. When I went down to the riverside. When I went down to the riverside, the riverside. It was the breath of sweet olive trees steeped through summer's heat as they heaved their breath into the street. Yes, and dangle from the feet of bees. It was the baskets on the beach hanging from those balconies. It was them flowers and flags. It was the flanderlies. Maybe you were listening while the saints go marching in. It was that steamy fog rolling off the Mississippi. What was this? What did I find? I'm rolling on this New Orleans tide. When I went down to the riverside. When I went down the riverside. It was the baskets and the beads hanging from those balconies. It was them flowers and flags. It was the flanderlies. It was you. It was you. It was you who take my heart on the water. Thank you. New Orleans, Nowy Orlean, to tytuł tej pieśni. A głos należy do Sarah McCoy, lekko przyprószony taką chrypką mgiełką. Głos, któremu towarzyszy delikatna fortepianowa fraza. To jest cała płyta Sary, zatytułowane Blood Siren. Płyta, która jest bardzo liryczna i taka dosyć smętnie liryczna, przypominająca momentami troszkę muzykę Nicka Cave'a czy Toma Waitsa, ale oczywiście w tym bardzo kobiecym wydaniu. Na dłuższą metę być może nużąca, ale w niewielkich dawkach myślę, że atrakcyjna i w dzisiejszych piosenkach bez granic, bo przecież bezgraniczny repertuar nas naznacza. Jeszcze jedna piosenka Sary McCoy. Myślę, że ma pełne uzasadnienie. Devil's Prospects. Sarah McCoy. Aloysius Leander felt his bones run dry as he drank all his whiskey and rye. The devil came in, he said, pour me some gin. Walking the long road that winds. So I'm going to find him today. I'm going to find him today. Where I'm going, I'll find him down the long road that winds. Going to find where he lay. Well, my bones are stacked like rocks, and I take to the wind like the sea. Where I'm going, boy, Lord, I sell the devil my soul to bring back my lover to me. So I'm going to find him today. I'm going to find him today. Where I'm going, I'll find him down a long road that winds. Going to find where he lay. Papa, you can't save me now. I ate red fruit from the seed. Where I'm going, boy, Lord, I sell the devil my soul, and therefore ever I will be. Nieco muzycznej tajemnicy Nowego Orleanu. wniosła do piosenek bez granic Sarah McCoy. Ona wywodzi się z Luizjany, wiele lat spędziła w Nowym Orleanie. No wiele jak wiele, przecież to jest 30-letnia artystka, więc część zasadniczą swojego życia poświęciła na Nowy Orlean, a teraz jest w Europie i tam właśnie, głównie we Francji, w Paryżu, europejscy producenci zachwyceni brzmieniem jej głosu i tym, jak potrafi tradycję nowoorleańską przekazać, postanowili ją przybliżyć europejskim słuchaczom. Stąd ta płyta Blood Siren. No i nazwisko, proszę zapamiętać, Sarah McCoy. W piosenkach bez granic nie unikamy muzyki country. Skoro nie unikamy, no to coś zagramy. George Strait. Makes a beeline over to that old jukebox, fills it up to the top, and the needle drops, and it's on like a rocket in a neon haze, spinning them back to the good old days. Beer gets the flowing and the whiskey pours, there ain't an empty spot on the old dance floor. All cowboy hats, boots and jeans, riding that honky-tonk time machine. Don't rock, and the record's gonna be the only thing that pops. He's an old school, cold, long neck DJ. Look out now, here comes them old green slings, and it's off like a rocket in a neon haze, spinning them back to the good old days. Beer gets to blowing and the whiskey pours. There ain't an empty spot on the old dance floor. All cowboy hats, boots and jeans, riding that honky-tonk time machine. Talk time machine, and it's off like a rocket in a neon haze, spinning them back to the good old days. Beer gets the flowing and the whiskey pours. There ain't an empty spot on the old dance floor. All cowboy hats, boots and jeans, riding that honky tonk time machine. Everybody back in MWC, riding that honky tonk time machine. Comes in here on the first and 15th, pockets just jingling like a tambourine. Makes a beeline over to that old jukebox, fills it up to the top, and the needle drops. Honky Tonk Time Machine. Tytuł tej piosenki to jest zarazem tytuł nowego albumu George'a Straita. George Strait to, no, niektórzy nazywali go King of Country, czyli jeden z najważniejszych wykonawców muzyki country, powoli dobiegający siedemdziesiątki, mający na swoim koncie no, wszystko w zasadzie, co mógł w zakresie jakichś wyróżnień z muzyki country zdobyć artysta. George Harvey Strait Senior, tak naprawdę. Nowy album zawierający, no bardzo, że tak powiem, mainstreamowe utwory z tego gatunku, a na koniec tej płyty duecik z kimże innym jak nie, z Willie Nelsonem. But I think it's quite queer I'm writing this down in a song. I just couldn't resist. It's a nice little twist, and I think you'll agree this is just wrong. I ain't never got to sing one with Willie, and I've held it inside long enough. Now I ain't too proud, I'm gonna shout it out loud. I ain't never got to sing one with Willie. Now I've heard him with Merle, Waylon and Cash, Jones and Toby. That man is totally gracious. But I'm thinking, damn, why not me? We could even sing it on TV. It's like him and old Julio Iglesias. I ain't never got to sing one with Willie, and I've held it inside long enough. Now I ain't too proud, I'm gonna shout it out loud. I ain't never got to sing one with Willie. Back and forth, up and down all the highways, wherever our big buses can go. And I think that it's great to finally sing one straight, and our fans will all love it, I know. And I'm loving it too, really. Finally could sing one straight. Well, I think that it's been long enough. I'm mighty proud, just listen to the crowd. I finally got to sing one with George Strait. Thank you, man. You just made my career. Well, you should have said something straight. Always thought we'd sound great. And I finally got to sing one with old George. Yeah, I'm really proud, so I'm shouting it. George Strait i Willie Nelson, no, pokadzili sobie wzajemnie, no ale mili panowie, więc całkowicie można im to wybaczyć. Honky Tonk Time Machine to nowy album George'a Straita. Ta pieśń wykonana w duecie z Willim, Sing One with Willie. Kolejny duet wprowadzi nas w kącik rockabilly. Little girl, don't you understand? I wanna be your loving man all by myself. All by myself. I don't need no one to do it, I can do it all by myself. Meet me in a hurry behind the barn. Don't have to worry, I won't do you no harm. All by myself. All by myself. I don't need anyone to do it, I can do it all by myself. All by myself. All by myself. All by myself. myself. All by myself. All by myself. All by myself. All by himself. All on the need, I wanna do it like I do it all by myself. Second phone. Get some news. I wanna rock away all your blues. All by myself. All by myself. I don't need no one to do it. I can do it all by myself. I wanna meet me in a hurry behind the bar. Turn up the world, I won't do you no harm. All by myself. All by myself. Who don't know need no one to do what I can do all by myself. All by myself. All by myself. All by myself. All by yourself. All by myself. All by yourself. All by myself. All by yourself. I don't need no one to do what I can do all by myself. Go get go. All by myself, ten utwór Fatsa Domino dziś w duecie wykonali Van Morrison i Carl Perkins. A nagranie to pochodzi z wzbogaconego wydania znakomitego albumu Vana Morrisona, albumu zatytułowanego The Healing Game, który oryginalnie ukazał się w 1997 roku, no a w lutym tego roku został wznowiony w formie wzbogaconej, czyli dodatkowo jeszcze dwie płytki dodano. Jedna płytka to rejestracja koncertu Vana Morrisona z festiwalu Montreux z przeszłości też zamierzchłej. No a druga to różne tak zwane outtake'i z tego nagrania, a także niepublikowane wcześniej oficjalnie nagrania Vana Morrisona z Lonnie Doneganem, właśnie z Carlem Perkinsem, a także z Johnem Lee Hookerem. No i teraz Van i John w tytułowym nagraniu z tej płyty The Healing Game. You're out again, back on the corner again, back of a long where all always been. Everything the same, it don't ever change. Back on the corner again, and the healing game, in the healing game. Down those ancient streets, down those ancient roads, where nobody knows, where nobody goes. Back on the corner gate, everything the same, that don't ever change. In a healing game. What a homeboy sang, singing songs of praise for the golden day. And heal again, heal again, heal. Sing it out loud. Sing it like you're proud. Sing it in your name, your name. Sing, heal again. Well, the humble sing, sing a song to praise. How about the golden days? Oh, I'm in a healing game. Sing it out loud. Sing it like your power. Sing it in your name. Hey, Lord, sing me the healing game. Game. Healing game. Oh, healing game. Sing it in your name. Tell me you're not saying your name. Oh, sing me the healing game. Sing me the healing game. We can let it roll. We can let it roll. On a saxophone. On a saxophone. Well, Backstreet Jelly Roll. We can't Jelly Roll, Jelly Roll. Oh, in the healing game. In the healing game. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing to heal again, heal again. Sing it in your name. Sing it in your name, your name. Sing me the healing game. Sing me the heal again. Healing game. Healing game. Yeah, healing game. Lord, to heal again, heal again. Oh, when I walked to home. When I walked to home. When I walked to home. When I walked in. When I walked to home. In the healing game. When I walked to home. When I walked to home. When I walked to home. When I walked home. When I walked to home. When I walked to home. When I walked to home. When I walked to home. I'm in the healing game. We're in the healing game. Yeah, yeah, yeah. Healing game. Healing game. Healing game. Oh, heal again, heal again, heal again. Sing it in your name. Sing it in your name. Thank me the healing game. Sing me the healing game. Here yeah. I am again. Here I am again. Back on the corner again. Back on the corner again. Back where I belong. Back where I belong. Where I've always been. Where I've always been. Where I've always been. Yeah. Yeah. Everything's the same. Everything the same thing. It don't ever change. It don't ever change, don't ever change. Back on the corner again. Back on the corner again. I'm in the healing game. I'm in the healing game. I'm in the healing game. I'm in the healing game, healing game. I'm in the healing game. I'm in the healing game, healing game. To były piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą za tydzień, a dzisiejsze wydanie zakończymy smooth jazzem. To będzie Reza Khan, a utwór Cloud Nine.